سب گاتے بابے جاتا ہے تو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں پیاگ جلتا تھا اشاروں سے کھلونا پتا باڑا نور کا صدقہ